Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Сёння ў праграме. Палітычныя зняволеныя ў Беларусі, незагойная рана. Парламенцкія выбары, байкот і ўдзел як сінонімы апазіцыі. Загадкі місіі новага міністра замежных справаў. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Чарговы выпуск «Зоны свабоды» сёння ў эфіры «Белсату». А зараз радыёверсія перадачы. 28 жніўня ў Глыбоцкай калоніі адбыўся выязны суд, які прыгаварыў палітычнага зняволена Змесіра Дашкевіча да году турмы за непадпарадкаванне адміністрацыі. Старшыня «Маладога фронту» быў арыштаваны ў снежні 2010-га перад выбарамі, пакараны 2 гадамі зняволення, і той тэрмін мусіў скончыцца 18 снежня сёлета. На сайце свабода.орг мы правялі апытанне, чаму Змітру Дашкевічу далі новы тэрмін. Адказы размеркаваліся наступным чынам. Бо ён парушаў турэмны рэжым 4%, бо ён адмовіўся прасіць аб памілаванні 21%, бо ўлады баяцца выпускаць яго на волю. Калегі, што азначае гэты новы прысуд? Трэба памятаць, што Змітр Дашкевіч адзін з тых апазіцыянераў, якія не зламіліся, не падпісалі прашэнне аб памілаванні. Ну і ў калоніі ён сябе паводзіў, так сказаць, досыць дзёрзка. Я бачу прычыны 3. Чаму яны мы падоўжылі тэрмін? Гэта то, што вы назвалі. Не напісаў, небяспечны для рэжыму. І яшчэ, што самае важнае, гэта тое, што, магчыма, не надышоў час яго дорага прадаць захаду. Вось, напрыклад, Каваленка, ён напісаў прашэнне, але працягвае сядзець. Відавочна, для ўладаў гэта прашэнне недастаткова. І яны выдатна разумеюць, што кожны з вязняў маюць сваю продажную цану еўразвязу. Юры, вось Франак казаў пра прычыны, а наступствы такого рашэння, дзеля чаго яно прынята? Па-першае, гэта запалохаць грамадства, магчыма паслаць сігнал тым палітвязням, якія яшчэ знаходзяцца за кратамі, што, маўляў, глядзіце, справа не толькі ў тым, што вас не выпусцяць раней, вам яшчэ і могуць накінуць тэрмін. Ну і я думаю, што гэта такая пэўная сапраўды дэманстрацыя для Захаду, не столькі ў сэнсе цаны, колькі, я бы сказаў, дэманстрацыі сваёй, так бы мовіць, непахіснасці, бо сітуацыя, у якой знаходзіцца зараз Беларусь, афіцыйны Мінск, калі казаць пра міжнародны план, яна непростая. Гэта трэба пашукаць на мапе свету краіну, якая б умудрылася пасварыцца адразу са Швецыяй і з Кіргістанам. Спрэчка са Швецыяй можа мець велізарныя наступствы ў стасунках з еўразвязам як такім. Ну і пры ўсім пры тым ёсць, так бы мовіць, вялікі закляты саюзнік на ўсходзе, які ўсё гэта назірае і які прыгадвае пра свае пэўныя эканамічныя і іншыя інтарэсы, з якімі ўсё цяжэй і цяжэй, так бы мовіць, спрачацца. І в гэтай сітуацыі вот я лічу, што павелічэнне тэрміна, ну, это дэманстрацыя таго ж самага. А мы нікога не баімся, а мы моцны. Ну што ж, гэта шырокі кантэкст. Суд Дашкевіч адбываўся ў пэўным палітычным кантэксце ў самой Беларусі. У разгар выбарчай кампаніі, у разгар спрэчак, якія працягваюцца ў асяродку апазіцыі наконт удзелу і байкоту. І адзін з лідараў незарэгістраванай беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі заявіў, што ў прысудзе Дашкевічу ёсць кропля мёду тых, хто пайшоў на выбары, хто пагадзіўся гуляць з уладай у выбарчую гульню. Ці згодны вы з такой пастаноўкай пытання? Я не згодны, таму што я лічу, што гэта такая палітычная рыторыка, ну, яна мае права на існаванне, хаця можна з такім жа поспехам сказаць, што тыя, хто на байкот пайшлі, вот іх тут кропля мёду ёсць, бо ўлада так жахліва спалохалася этого байкоту, і вось канвульсіі жаху, так бы мовіць, і надала тэрмін Дашкевічу. Справа ў тым, што ўдзел у выбарах – это не паслуга ўладзе. Можна прыгадаць, скажам, учынак таго ж Мікулы Статкевіча, які сам ёсць палітвязнем, і які сам хацеў удзельнічаць у гэтых выбарах. Пазіцыя ясна, вы думаеце, што не. Но ўсё ж такі тое, што частка апазіцыі удзельнічаць. Ці не надае это эмоцій, легітымнасці, упэўнасці ўлады? Магчыма, вот эту думку маю на ўвазе Рымашэвскі. Ну, я вось з Юрыем таксама не пагаджуся. Вядома, віны ў тым, што Дашкевічу працягнулі тэрмін, апазіцыя не нясе, гэта вырашалі ўлады, але гэта ёсць поўха той частцы апазіцыі, якая ўвесну падпісала супольныя апазіцыйныя дэкларацыі, дзе першым пунктам удзелу ў выбарах значылася вызваленне палітвязняў першай умовай. Але раптам цяпер у жніўні яны ўсе забыліся пра гэтыя падпісаныя дэкларацыі і пайшлі гуртом на выбары. Ну і ўлада такім чынам проста спрабуе прынізіць і, як правільна сказаў Юры, паказаць, хто ў доме гаспадар. Так, яна працягвае прыніжаць цяпер кандыдатаў. Мілінкевіча не зарэгістравалі, хаця ўсе былі ўпэўнены, што да кандыдат канструктыўны, яго прапусцяць у палатку. Ну не ўсе аплёткі хадзілі, безумоўна. І яна працягвае прыніжаць, нібыта выпрабоўваючы, наколькі хопіць вось гэтага годнасці чалавечай. Наколькі гэтая годнасць можа апусціцца ў гэтай часткі апазіцыі, якая пайшла на выбары. Выбарчая кампанія выйшла на фінішную прамую. Рэгістрацыя скончылася, наступіў этап агітацыі. Многія палітыкі, грамадскія дзеячы абралі шлях умоўнага ўдзелу. Яны вылучыліся і зарэгістраваліся, каб весці агітацыю за байкот, а за некалькі дзён да выбару зняць свае кандыдатуры. Аднак Цэнтральная выбарчая камісія патлумачыла, што агітаваць за байкот можна, але не за кошт дзяржавы, у сэнсе, што тэлевыступы з заклікамі кандыдатаў за байкот у эфір не пойдуць. І цэнзурныя нажніцы пачалі рэзаць выступы кандыдатаў. На ваш погляд, чаму так адбылося? Што тут такога ўжо надзвычайнага, што трэба было ўключаць механізм нават франак вот цэнзурнага прямога ўмяшання? Нават там песні гралі па радыё, каб не даць слова чалавеку. Мяркую, што ўлады баяцца байкоту. Яны паглядзелі стан грамадства. Сапраўды, буйныя гарады не збіраюцца ісці на выбары, прынамсі. Няма 50% ахвотных удзельнічаць у гэтым палітычным мерапрыемстве. Улады пачалі канфіскоўваць прадукцыю байкотную, выразаць з тэлевыступаў кандыдатаў заклікі да байкоту. Недавно запраторылі на 10 сутак Дзяніса Садоўска, які вёз буйную партыю улётак байкотных. Нягледзячы на тое, што яшчэ пару месяцаў таму Ярмошына абяцала, гарантавала, што байкатаваць згодна законадаўства Беларусі можна. Версія Франака, улады напалоханыя пагрозай байкоту і таго, што выбары могуць не адбыцца. Гэта прычына цэнзуры? Я мяркую, што не. Ведаеце, тут можна правесці такую, ну, чалавечую аналогію, да? Вось мы ўжываем сродак ад камароў. Так, каб не кусались. Но это же не означает, что мы их боимся. У нас просто это раздражняет, неприемно. Я думаю, что реакция улады прикладно такая же. Ну, як вот мы гроши платим, а там ведется агитация супроть нас. Это же та же самая практика у таким инстинктивном разгоне любой манифестации, незалежно от того, якую ступень небеспеки она несе. З выступов и спадара Рымашевского, и спадара Янукевича мне пригодилось радкі расійскага паэта. Пракляцце в том, што не дано единого пути, блаженство в том, што все равно, каким путем идти. Звярніце увагу, яны абодва не кажуць, што вось мы будзем ці удзельнічаць, да, ці байкатаваць і атрымаем такі ці такі палітычны вынік. Абодва кажуць, мы распавядзем людзям наш пункт гледжання, да нас прыйдуць некія новыя прыхільнікі і все. Это значит, что и одни, и иншие усведомляют, что политично поуплывать на ситуацию яны не могут ни тем, ни иншим шляхом. В эфире «Зона свободы». Тема выпуску – выборчая кампания и кадровое призначение у белорусской уладе. В апошний час отбылося два нечеканных кадровых прызначэнні. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей стаў міністрам замежных справаў. Пасаду кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі заняў пасол Беларусі ў Маскве, былы віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў. На новай пасадзе, ключавой у адміністратыўнай структуры беларускага рэжыма, на пасадзе кіраўніка адміністрацыі, новы прызначэнец будзе старацца дагаджаць больш Маскве, ці будзе шукаць шляхі вырашэння праблемы, якая ўзнікла, таксама вельмі вострая, з Захадам. Юры. Так уявляецца, што ўсё ж такі спадар Кабякоў, па яго, так бы мовіць, бэкграўнду, па яго мінуламу, будзе больш займацца ўнутры палітычнымі пытаннямі, ўнутры эканамічнымі, ўсё ж такі весь яго шлях сведчыць пра тое. Ты эксперты, якіх мы вось апытвалі, кажуць, што, ну, магчыма, ягоныя і расійскія карані, і тое, што вот ён да апошняга часу быў паслом у Расіі, ну, магчыма, і будуць рабіць нейкі ўплыў, магчыма, гэта нешта азначае, але ўсе прыгадвалі, як той жа Пуцін у чэрвені, калі прыязджаў у Менск, убачыў Кабякова, які тады быў прызначаны паслом, сказаў, што вот ён у мяне крыві папіў на перамовах, а зараз вы мне яго ў Маскву пасылаеце, так он усю мяне выпіў. Таму што эканамічны блок адносінаў з Расіяй становіцца вельмі складаным цяпер. Вельмі складаным, і в этом сэнсе, паколькі Кабяков сапраўды такі чалавек, гледзячы па ўсім упарты, то, ну, магчыма, таму і прызначылі, тым больш вот даводзілася размаўляць, скажам, з былымі польскімі дыпламатамі. Яны казалі, што калі той быў віцэ-прэм'ерам, а ён адказваў якраз за інвестыцыі, то, ў прынцыпе, у яго былі нармальныя рабочыя стасункі і з дыпламатамі, і з Варшавы, ён некалькі разоў ездзіў у Варшаву, ён быў старшынём камісіі беларуска-польскай па эканамічным супрацоўніцтве. Ну, здаецца, сапраўды больш цікавае вось прызначэнне Макея, таму што як бы там ні было, ён зусім не анёльчык. Калі казаць пра мінулае, то праца ў ваеннай разведцы накладае адбітак. Але ўсё ж такі ў гэтага чалавека, ну, гледзячы так па ўсім, рэпутацыя архітэктара мінулага перыяду нармалізацыі стасункаў Беларусі. Да, это 8-10 год. Ну, і потым тут варта яшчэ прыгадаць, што папярэднічала вот этому прызначэнню вось этой ракіроўцы. А менавіта, вось для мяне, напрыклад, ўсё ж такі нечаканае, раптоўнае вызваленне двух фігурантаў плюшавай справы Суряпіна і Башарымова. Тлумачэнне, што КДБ высветліла і разабралася, што яны не вінаватыя, вот для мяне гучыць смешна. Я думаю, што это было палітычнае рашэнне. Ці азначаюць перамены ў рэжыме такога тыпа, як беларускі, кадравыя, што-небудзь? І ў канкрэтным выпадку гэтыя перамены? Ну, першае, гэта першае правіла не шукаць логікі ў дзеяннях дыктатара. Так? Тут цяпер цяжка, вось Юра табе там вывеў такую тэорыю, што гэта спосаб задобрыць Маскву і неяк гуляць захадам адначасова. Вядома, Макей не прызначаны, каб дагаджаць захаду, і Макей ніколі гэта не рабіў і не будзе. Ён прызначаны, каб імітаваць гэтае дагаджэнне, альбо нават не абяцаць захаду, што неўзабаве ён пачне імітаваць лібералізацыю ў Беларусі. І вось правільна сказаў, напэўна, Юры, што вызваленне двух фігурантаў плюшавай справы гэта адзін з першых крокаў, так, які Макей павінен прадаць захаду як першы крок лібералізацыі. Але наколькі гэта прывядзе да сур'ёзных палітычных пераменаў, малаверагодна. І малаверагодна, што паўторыцца лібералізацыя 2008 году. Усё-ткі іншы бэкграунд, канфлікт са Швецыяй, недаўны дыпламатычны канфлікт з Польшчай, усё гэта не дае Лукашэнку магчымасці выкруціцца з гэтай сітуацыі, з гэтай пасткі. І напрыканцы імёны тых, чый лёс галоўная праблема ў стасунках паміж Беларусію і Захадам, чыё знаходжанне за кратамі выклік нормам цывілізаванага свету. Это Ігар Алінеевіч, Мікалай Аўтуховіч, Алесь Бяляцкі, Евген Васькович, Змісер Дашкевіч, Мікалай Дзядок, Сергій Каваленка, Эдуард Лобаў, Александр Малчанаў, Васіль Парфянкоў, Арцём Пракапенка, Павел Северынец, Мікалай Статкевіч, Павел Сарамалотаў, Александр Францкевіч. Разам яны правялі за кратамі ўжо 24 гады і 19 дзён. Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Франак Вячорка, Юрый Дракахруст і Ян Максімюк.